نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چھٹے پارے کا رکوع نمبر پانچ ہے. سورة مائدہ کا پہلا رکوع آیت نمبر ایک سے پانچ. پارا نمبر سکس رکوع نمبر فائف آیت نمبر ون ٹو فائف سورة مائدہ. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اوفو, پورا کرو. بالعقود, عہد و پیمان کو. احلت لکم, حلال کر دیے گئے تمہارے لیے. بہیمت الانام, چوپائے مویشیوں کی قسم کے. الا مگر. ما یتلا, سوائے اس کے جو پڑھے جائیں گے. علیکم, تم پر. غیر محلی, نہ حلال کرنے والے ہو. السیدی, شکار کو. وَأَنْتُمْ حُرُمْ, جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. اِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ تعالی. يَحْكُمُ, فیصلہ کرتا ہے. مَا يُرِيد, جو وہ چاہتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تحلوا, نہ تم حلال کرو. شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کو. ولا, اور نہ. الشہر الحرام, ماہ حرام کو. وللحج, اور نہ قربانی کے جانور کو. وللقلائد, اور نہ پٹے والوں کو. ولا, اور نہ. آمین, ارادہ کرنے والوں کو. البیت الحرام, بیت حرام کا. یبتغون, جو تلاش کرتے ہیں. فضلا من ربهم, فضل اپنے رب کی طرف سے. ورضوانا, اور رضا مندی. وَإِذَا, اور جب. حللتم, حلال ہو جاؤ تم. بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں احرام کھول دو. فاصطادوا, تو شکار کرو. ولا أرنا يجرمنكم آمادہ کرے تم کو شنعان دشمنی قوم کسی قوم کی انصدوکم کہ انہوں نے روکا تم کو ان المسجد الحرام مسجد حرام سے ان کہ تعددو تم زیادتی کرو وتعاونو اور تعاون کرو علی البر نیکی پر والتقوی اور تقوی پر ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو علی الاثم گناہ پر والعدوان اور زیادتی کے کاموں پر واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے حرمت حرام کیا گیا علیکم تم پر المیتتو مردار والدمو اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا وما احل اور جو پکارا گیا لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے بھی اس کو والمنحنکتو اور جو گلا گھٹ کر مرنے والی والموقوذتو اور جو چوٹ کھا کر مرنے والی والمتردیتو اور جو بلندی سے گر کر مرنے والی والنطیحتو اور جو ٹکر کھا کر مرنے والی وما اکلا اور جو کھا جائیں السبوء درندے الا مگر ما زکی تم جو ذبح کر لیا تم نے وما ذبحا اور جو ذبح کیا گیا علی النصب آستانوں پر و اور ان تستقسمو تم قسمت معلوم کرو بالازلام تیروں کے ذریعے ذالکم یہ سب کام فسق نافرمانی ہے. اليوم آج کے دن یئس الذین کفروا مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے فلا تخشوہم تو نہ تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے اليوم آج کے دن اکملت میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین واتممت اور میں نے تمام کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت ورضیت اور میں نے پسند کر لیا لکم الاسلام تمہارے لیے اسلام کو دینن بطور دین فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا جائے فی مخمصۃ بھوک میں غیر متجانف لاثم نا مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کیا کچھ احل حلال کیا گیا لہم ان کے لیے قل کہہ دیجئے احل لکم حلال کی گئیں تمہارے لیے الطیبات جو پاکیزہ چیزیں ہیں وما علمتم اور جو سکھایا تم نے من الجوارح شکاری جانوروں کو مکلبین شکار کی تعلیم دینے والے تعلمونہن تم سکھاتے ہو ان کو مما اس میں سے جو علمکم اللہ سکھایا تم کو اللہ نے فکلو تو کھاؤ مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں علیکم تم پر وذکرو اور ذکر کرو اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر واتقوا اور ڈرو اللہ سے. إن الله بشك الله تعالى سريع الحساب جلد لینے والا ہے حساب. اليوم آج. اوہلا حلال کر دی گئیں. لکم الطیبات تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا. اوتو جو دیے گئے. الکتاب کتاب. حل لکم حلال ہے تمہارے لیے. وطعامکم اور کھانا تمہارا. حل لہم حلال ہے ان کے لیے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں. من المؤمنات مومن عورتوں میں سے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں. من الذين اوتوا الكتاب ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب. من قبلكم تم سے پہلے. اذا آتيتموهن جب دے تو تم ان کو. اجورهن مہر ان کے. محسنین قید نکاح میں لانے والے. غیر مسافحین نہ زنا کرنے والے. ولا متخذی اور نہ بنانے والے. اخدان چھپے دوست. وَمَنْ يَكْفُرْ اور جو کوئی کفر کرے گا. بِالْإِيمَان ساتھ ایمان کے. فَقَدْ خَبِتَ ضائع ہو گیا. عَمَلُهُ عمل اس کا. وَهُوَ اور وہ. فِي الْآخِرَتِ آخرت میں. مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. بس جی.